सदन साहिबानों के सामने पेश है मैना कैसेट कंपनी की तरफ से कृष्ण सुदामा भाग नंबर 2। तो जब जो दीवान ने कृष्ण से जाकर बताया कि बाहर एक भिखारी आया हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है, जब सुदामा का नाम कृष्ण भगवान ने सुना तो अपना सिंहासन छोड़ के नंगे पैरों भाग लिए, और जब जोड़ी पे सुदामा खड़ा नजर पड़ा तो एक बात के द्वारा क्या कहने लगे कृष्ण भगवान वाला, भई आनंद होन लगे रे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, हेरा कवल जी से कोमल नैनो में एकदम आंसू भरे आए, आनंद हो अपने हाथ पाप पखारे चरणों में सर गहन लगे, बचपन में रहे साथ कर कुल में लादा रहने लगे, गाटे ते भी डटते नाई से प्रेम के आंसू बहन लगे, गाटे ते भी कवल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, आनंद होने लगे काया में ब्राह्मण देव नजर आए, कवल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कवल जी से कोमल नैनों में एकदम कृष्ण भगवान ने सुदामा की कोड़ी भर ली और रंग महलों के अंदर ले गया और जाके एक पलंग पर बैठा दिया और किस तरह से आदर सत्कार किया भला। भाई ले जा कर दिया, हेर ले जा कर दिया बेटा पलंग पर जट पूजन का सामान धरा, यार सुदामा का पूजन खोजी कृष्ण जी ने आया, रुक्मणी तवर डोलारी थी लो सब के दिल में उमंग भरा, ऐसी थी सत्कार करणिया भव सागर से पार तेरा, ऐसी थी सत्कार करनिया भव सागर से पार तेरा, तेरा धूप दीप से कर आरती क्योंकि आज ये मेरे घर आए, कमल जी से कमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। गली में किरसन सुदामा ने टटोल लाग गया। नुबला भाई तू करता है से मेरी भाभी ने कुछ खान खातर जरूर बन गया होगा। किस तरह की कहानी बनी भला? वही भोजन पीता याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा लकड़ी लेने का ये जंगल में ओ के दोनों चार सखा रात अंधेरी चार पछाई मी पर श्याम सरदार सखा अपने घर से मेरी खातर क्या लाए उपहार सखा अपने घर से हाथ पास में कुछ ना के और कित नजारी आए कमल जी के कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए का नाम लिया कृष्ण भगवान ने तो सुदामा वो एक मुट्ठी चावल ले रहा था उन्हें लकोन लग गया। लेकिन कृष्ण ने वह चावल खोज लिए और किस तरह की कहानी बनी भला? भाई समझदार थे तेरा समझदार थे बहुत सुदामा मन में शरमावन लागे अखीन लिए तंदुल कर सन में प्रेम में बरखावन लागे आपस में प्रेम गलास बतलावन लागे अंतपुर के बासी सारे मंगल गामन लागे अंतपुर के बासी सारे मंगल गामन लागे कह जगन्नाथ इसी खुशी होई था